महाभारत वन पर्व शततमोध्याय। वृद्धासुर से त्रस्त देवताओं को महर्षि दधीच का अस्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर उवाच भूय एवाहमिच्छामि महर्षि तस्य धीमतः कर्मणां विस्तरं श्रोतुम अगस्त्यस्य द्विजोत्तमः। युधिष्ठिर ने कहा द्विश्रेष्ठ मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमसुवाच सुनराजन कथाम दिव्याम अद्भुताम अति मानुषीम अगस्त्यस्य महाराज प्रभावम अमितौजस। लोमस जी ने कहा महाराज अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त की कथा दिव्य अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है, मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। आसन कृतयुगे घोरा दानवा युद्ध दुर्मदाः कालकेया इति ख्याता गणा परम दारुणाः। सत्ययुग की बात है, दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो कालकेय नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था, वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। ते तुवृत्रम समाश्रित्य नाना प्रहरणोद्यताः समन्तात् परिधावन्त महेन्द्रम प्रमुखान सुरान। उन सब ने एक दिन वृत्तासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। ततो वृत्र वधे यत्नम अकुर्वस्त्री दशा पुरा पुरंदरम पुरस्कृत्य ब्रह्माणम उपतस्थिरे। तब समस्त देवता वृत्तासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। कृतांजलि स्तुतान सर्वान् परमेष्ठेत्युवाच विदितं मे सुरा सर्वं यद्वः कार्यं चिकीर्षितम्। वहाँ पहुँचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा देवताओं तुम जो कुछ कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। उपायं प्रवक्ष्यामि यथावृत्तं वदिष्यथ दधीच इति विख्यातो महान शिरुदारधि तं गत्वा सहिता सर्वे वरं वै संप्रयाचत सबुदासित धर्मात्मा सुप्रीतेनांतरात्मना। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं उसके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें वो मांगी वस्तु देंगे। सवाच्य सहित सर्व भवद्भिर् जयकांक्षिभिः स्वान्यस्थेने प्रयक्षेते त्रैलोक्यस्य हिताय वै। जब वे वर देना स्वीकार कर ले तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ योग कहना। महात्मन आप तीनों लोकों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। स शरीरम समुत्सृज्य स्वान्यस्थिनि प्रदास्यति तस्यास्थिं भीर महाघोरम वज्रम संस्क्रियताम दृढ़। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनके उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। महच्छत्रुहणम घोरम षडस्रम भीश्रीम भीमनीश्वरम तेन वज्रेण वैवित्रम वदिष्यति सदक्रतु। उनके आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्तासुर का वध कर डालेंगे। एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्मात् शीघ्रं विधीयताम् एव मुक्ता ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्। नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं यजुः सरस्वत्या पारे परे पारे नानाद्रुमलतावृतम्। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है, अतः अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर शिव देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। षट्पदोद्गीतनदैर्विघुष्टं सामगैरिव पुष्को किलं द्रवोन्मिश्रं जीवं जीवकनादितम्। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान इस प्रकार गूंज रहा था मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं पशु पक्षियों के शब्दों से कोलाहलपूर्ण बना हुआ वह आश्रम संजीव सा जान पड़ता था। महिषश्च वराहश्च श्रीमरैश्चमरैरपि तत्र तत्रानुचरितं शार्दूल भयवर्जितैः। भैसे सुअर बाल मृग और चबरी गायें बाघ सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थी। करेणुर्भिर्वारणैश्च अभिन्न प्रभिन्न करटामुखैः सरोवगाढ़ क्रीडद्भिः समन्तादन्नादितम्। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाले हाथी और हथनियाँ वहाँ सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रहे थे जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। सिंह व्याघ्र महानादानदीरनादितम् अपरेश्चापि संलीनैर्गृहाकन्दर सायिभिः। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। तेषु तेषु अवकाशेषु शोभितं सुमनोरमं त्रिविष्टपं समप्रक्षं दधीचाश्रम आगमन। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाले महर्षि दधीच का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुँचे। तत्रा अपश्यन् दधीचं ते दिवाकर समद्युतिं जाज्वल्यमानं वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्। उन्होंने देखा महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। तस्य पादौ सुराम राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च अयाचंत परम सर्वे यथोक्तम परमेश्वरा। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। ततो दधीच परम प्रीतः सुरोत्तमास्तानिदम् अभिवाच करोमि यद्वो हितमद्य देवा त्वं चापि देहं स्वयं उत्सृजामि। तब महर्षि दधीच ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूँगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने इस शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। स एव मुक्त्वा विपनाम वरिष्ठ प्राणान वशी स्वान सहसोत्र सतर्ज ततम सुरास्ते जगृह परासोह अस्थिन तस्याथ यथोपदेशम। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। प्रहिष्ट रूपाश्च जयाय देवा त्वष्टारमागम्य तमर्थमोचुः त्वष्टा तु तेषां वचनं निशम्य प्रहिष्ट रूप प्रयत प्रयत्नात् चकार वज्रं भृतम् उग्र रूपं कृत्वा च सक्रं सवाच हृष्ट अनेन भद्रम् पवरेण देव भस्मी कुरुस्वाद्य सुरारिमुग्रम। इसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित्त हो प्रयत्नपूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव इस उत्तम भद्र से आप आज ही भयंकर देवद्रोही वृत्तासुर को भस्म कर डालिए। ततो हतारी सगण सुखम वै प्रसाद कृष्णम त्रिदिवम त्रिवेष्ट त्वष्टा तथोक्तस्तु पुरंदर स्तन भद्रम प्रहेष्ट प्रयतो शग्रीनाथ। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उनके हाथ से वह वज्र ले लिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां भद्र निर्माण कथने तत्सप्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में वज्र निर्माण कथन विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ।